Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 października. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. A wystarczy remis. Polscy piłkarze przygotowują się do meczu, który zdecyduje o awansie na Mistrzostwa Świata. Będą kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. W tym ostrzejsze kary dla przestępców zapowiadają politycy Solidarnej Polski. Manifestacja rosyjskiej opozycji w Moskwie. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Jeśli jutro biało-czerwoni przynajmniej zremisują, po 12 latach przerwy znowu zagrają na mundialu. W polskiej kadrze mobilizacja przed ostatnim meczem eliminacji Mistrzostw Świata w Rosji. Oficjalny trening nasi piłkarze przeprowadzą już za 3 godziny. Jutro o 18:00 Polska zagra u siebie na Stadionie Narodowym z Czarnogórą. Podopieczni Adama Nawałki nie muszą oglądać się na rywali. Biało-czerwoni mają 22 punkty i do awansu wystarczy remis. Druga Dania ma 3 punkty mniej. Polscy piłkarze przestrzegają jednak przed hura optymizmem, ale zapewniają, że są mocno zmotywowani. O tym, że jutro Polska awansuje na Mistrzostwa Świata, przekonany jest były trener reprezentacji Jerzy Engel. Jeśli zespół jest w większości piłkarzy, można powiedzieć, w bardzo wysokiej formie, to dobrze rokuje przed ostatnim meczem z Czarnogórą. Przyjeżdżają do Warszawy bez Savicza i Jovetića, a więc dwóch najlepszych piłkarzy, których ta reprezentacja ma. Oni i tak byli średniakiem europejskim, łącznie z tymi piłkarzami, a bez nich to właściwie będzie to zespół bardzo słaby. Jedyny nasz rywal Dania zagra na własnym stadionie z Rumunią. Już teraz zapraszamy na specjalne wydanie naszego sportowego programu Trzecia Strona Medalu prosto ze Stadionu Narodowego. Początek jutro o 17:00, godzinę przed meczem Polska-Czarnogóra. Jarosław Kaczyński apeluje o jedność obozu dobrej zmiany. Jak mówił na konwencji Solidarnej Polski, tu cytat, aby wygrywać kolejne wybory, trzeba być razem. Musimy zbudować sprawne, silne państwo, to długa droga, dodawał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ale głos zabierali też inni politycy. Na spotkaniu Solidarnej Polski jest Karol Surówka. Karolu, powiedz, co mówili. Po wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości głos zabrała Beata Kempa. Zapowiedziała wprowadzenie definicji rodziny do konstytucji. Mówiła też o ustanowieniu Dnia Polskiej Rodziny. Później Patryk Jaki mówił o działaniach wymiaru sprawiedliwości, w tym o bardziej sprawiedliwych egzekucjach komorniczych. Dodał też, że zwiększyła się liczba pracujących więźniów z 17 do 35 tysięcy. Sporą część wystąpienia poświęcił działaniu Komisji Prywatyzacyjnej w Warszawie. Udało się zwrócić majątek skarbowi państwa warty 0,5 miliarda złotych. Później Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, mówił o ochronie polskich rodzin za granicą. Zapowiedział też wyższe kary, między innymi za jazdę pod wpływem alkoholu i przestępstwa na tle seksualnym. Był ciężki uszczerbek na zdrowiu, odbywali tę karę w warunkach wolnościowych? Czy to jest sprawiedliwość? Przed chwilą przemawiali jeszcze Michał Woś i Tadeusz Cymański. Na koniec Zbigniew Ziobro zapowiedział współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą w kwestii reformy sądownictwa. Jak mówił, możliwy jest kompromis. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Kilkaset osób zebrało się na placu Puszkina w Moskwie, aby wyrazić swoje poparcie dla lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Sam polityk odsiaduje wyrok 20 dni pozbawienia wolności za naruszenie ustawy o zgromadzeniach. A więcej nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Moskwianie już po raz trzeci odpowiedzieli na apel Aleksieja Nawalnego i wyszli na ulice stolicy. Pierwszy raz w marcu domagali się, aby organy ścigania zbadały korupcyjne powiązania premiera Dmitrija Miedwiediewa. Następnie w czerwcu żądali zaprzestania prześladowania opozycji. W trakcie trzeciego protestu apelują do władz o dopuszczenie Aleksieja Nawalnego do udziału w wyborach prezydenckich. Jak sami przyznają, mają już dość nieustannych represji, zakazów i zastraszania. Władze łamią nasze prawa do wolności marszów, wieców i pikiet. Jak tak można? Zgromadzeni na placu Puszkina w Moskwie demonstranci skandują też hasła Rosja bez Putina, wolność dla Nawalnego oraz raz, dwa, trzy, Putin odejdź. Moskiewska policja uprzedziła protestujących, że osoby uczestniczące w nielegalnej demonstracji będą zatrzymywane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już nie tylko amerykańscy dyplomaci na Kubie, ale i turyści z USA, którzy wrócili z wyspy, skarżą się na problemy ze zdrowiem. Mają być one podobne do tych, których doświadczyli dyplomaci. Według jednej z teorii, po tajemniczych atakach bronią soniczną. Skarżyli się oni na problemy lub nawet utratę słuchu, zawroty i bóle głowy, problemy poznawcze czy trudności ze snem. Teraz na te same dolegliwości skarży się kilku turystów, powiedział stacji CBS anonimowy pracownik Departamentu Stanu. Do ataków doszło w amerykańskich placówkach dyplomatycznych oraz dwóch hotelach. Śledztwo w tej sprawie prowadzi FBI i kubańskie służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man. No. I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. eBay No Man Is Big Enough For My Arms na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. A co my robimy zwykle na początku drugiej godziny? Sprawdzamy, co słychać w całej Polsce w telefonicznym skrócie. I robi to Agnieszka Opszańska. Telefonicznym skrócie. I zaczynamy od wizyty w Radomsku, gdzie do 9 października trwa Różewicz Open Festival, na którym spektakle, koncerty, pokazy filmowe, spotkania podporządkowane są twórczości trzech braci Różewiczów: Janusza, Tadeusza i Stanisława. Tak, najbardziej znany z całej tej trójki jest oczywiście Tadeusz Różewicz, ale nie należy zapominać o świetnym Stanisławie Różewiczu, doskonałym reżyserze, ale również twórcy studia Tor. Najmniej chyba pamiętamy o Januszu Różewiczu i dlatego sobota będzie właśnie należeć do Janusza Różewicza, do najstarszego z braci Różewiczów, ponieważ tego dnia nastąpi m.in. rozstrzygnięcie konkursu petyckiego imienia Janusza Różewicza. Mówi Anna Rumocka. W sobota to półmetek Różewicz Open Festival w Radomsku i naprawdę warto przyjechać, ponieważ jeszcze dzisiaj przed nami pokazy etiud reżyserskich i aktorskich przygotowane zostały przez studentów Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wszystko to pod kierunkiem pani dr Marty Miłoszewskiej, ale to nie wszystko, ponieważ już o godzinie 18 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, właściwie jest to 9 ogólnopolski konkurs poetycki imienia Janusza Różewicza. Jury w składzie pan Bohdan Zadura, Ireneusz Kaczmarczyk i pani Dorota Koman w tym roku przyznają po raz kolejny nagrodę, czyli dowiemy się, kto będzie mógł wydrukować swój tomik poetycki. Dzisiaj wystąpi zespół Dagadana i wystąpił właśnie z utworami z płyty List do Ciebie, która powstała do wierszy Janusza Różewicza, do wierszy poety, które być może byłyby zapomniane, a w ten sposób znakomici artyści oddali hołd poecie. To Różewicz Open Festival, a my zapraszamy do Radomska i na stronę www.różewiczopen.pl. Z Radomska skok do Poznania i wnikniemy w miejską, społeczną tkankę dzięki realizowanemu przez Teatr Biuro Podróży przedsięwzięciu Zapomniane Miasta. A w nim, na przykładzie trzech miast, prześledzimy losy mieszkańców, którzy starli się z wielką historią. Więcej opowiadajmy. Zapomniane Miasta jest to projekt inspirowany naszymi podróżami po świecie. Teatr Biuro Podróży od prawie 30 lat gra swoje spektakle w różnych zakątkach, miejscach często zupełnie nieteatralnych, niebezpiecznych, miejscach, gdzie zupełnie nie ma teatru, często nie ma w ogóle kultury. Natomiast są ludzie, którzy są przepiękną widownią. Teatr Biuro Podróży też zawsze stara się opowiadać o tym, co się dzieje poza granicami Polski. Mówi Marta Strzałko. Zapomniane Miasta jest projektem interdyscyplinarnym. Zaczęliśmy od projekcji animowanych zdjęć, które powstały podczas naszego pobytu w obozie dla uchodźców palestyńskich Burj Al Barajne w Bejrucie 9 lat temu. Myśmy spędzili tam 2 tygodnie współpracując z lokalną społecznością. Chcieliśmy przypomnieć tę sytuację, przypomnieć te twarze, przypomnieć tych ludzi. To jest projekt na ścianie Galerii Miejskiej Arsenał. przed nami jeszcze dzisiejszy spektakl o godzinie 19 na dziedzińcu różanym Centrum Kultury Zamek. Jest to spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży pod tytułem Silence, Cisza w Troi. Ten spektakl z kolei inspirowany był zagładą miasta Aleppo. I my mówimy o Troi, przenosząc to trochę w naszą sferę kulturową. Jest jeszcze jedno wydarzenie. W niedzielę o godzinie 18 pokażemy w ramach projektu solową akcję performatywną Irakijki Kurdyjki, która opowie o historii Halabdży. To miasto kurdyjskie w północnym Iraku, które w 1988 roku zostało wytrute bronią chemiczną przez reżim Saddama Husseina. I chcielibyśmy, żeby widzowie poznali i tę historię, która powoli pewnie też zapomniana jest. I los Kurdów też jest losem ludzi, którzy walczą o przetrwanie, walczą o to, żeby mieć swój kawałek miejsca na świecie. Zapomniane miasta w Poznaniu jeszcze do jutra i na stronie www.tbp.org.pl. Zapraszamy. A na koniec Kwiatki w betonie. To oddolna inicjatywa grupy z Kielc, której bliska jest sztuka w przestrzeni publicznej. Akcja Kwiatki w betonie trwa od marca. Teraz czas na podsumowanie. Kwiatki w betonie to jest akcja społeczna i 5 lat temu była inauguracja tej akcji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. Teraz po 5 latach postanowiliśmy też w tych okolicach zrobić takie podsumowanie. Kwiatki to są prace plastyczne, które znajdują się w przestrzeni publicznej i które powstały w czasie PRL-u. Zostały stworzone przez artystów z przeznaczeniem właśnie do przestrzeni publicznej. I tu się zaliczają na przykład murale, witraże, mała architektura, rzeźby. I to wszystko staraliśmy się dokumentować poprzez plenery fotograficzne. No i też prowadząc bloga, głównie zbieraliśmy takie kwiatki z terenu Kielc, województwa świętokrzyskiego. Mówi Małgorzata Chmiel. Co się będzie działo w Ciekotach? Planujemy dużo takich ciekawostek, dużo atrakcji dla osób o takich szerokich zainteresowaniach, bo będzie wystawa właśnie tych prac, które gromadziliśmy przez te 5 lat, taki zbiór fotografii i będzie też koncert, będzie można posłuchać awangardowych dźwięków, ale z drugiej strony też orkiestry dętej. Ciekawe jest to, że będzie można pojechać ogórkiem Jelczem z dworca autobusowego PKS Kielca właśnie do Ciekot na to wydarzenie. Kwiatki w betonie w Ciekotach i na stronie www.kwiatki-w-betonie.blogspot.com. Zapraszamy. Te wszystkie propozycje także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można zajrzeć i można sobie poczytać. Zgodnie z obietnicą Daniel Walker, czyli projekt Owen Minis Baiting Stans, który pojawi się dzisiaj w Domu Ludowym w Kościelisku, na naszej antenie się zaprezentował. A teraz możemy odbyć jeszcze jedną podróż z Agnieszką Opszańską. Proszę zapiąć pasy. Czas poznać terytoria kultury, a przede wszystkim młodych ludzi, którzy stoją za tą nazwą. Pracują z architekturą i działają w zapomnianych miejscach, na przykład w cerkwi w Baligrodzie, skąd pochodzą dźwięki, które słyszymy w tle. To instalacja przygotowana na wystawę Powrót do źródeł, współczesna architektura i sztuka Bieszczad.

nadziei, w całej energii i w tym, co się właśnie zaczęło wytwarzać. To jest wartościowe nie tylko nawet dla ludzi, którzy są ludnością lokalną, ale dla ludzi, którzy przyjeżdżają z miasta. I w tym roku ja już działam, powiedzmy, jako współorganizator z Łukaszem i zaprosiliśmy też wspaniałego artystę Tomasza Benarczyka, który tworzy bardzo nowoczesną muzykę, bo elektroniczną muzykę ambientową i w tych starych murach to było przepiękne połączenie. To, wydaje mi się, było taką kulminacją, też ta idea łącząca i stare z nowym i nieznane ze znanym, młodych z ludźmi już doświadczonymi, ale też łączących różne gatunki i sztuki i życia, bo to o to chodzi, żeby sztuka nie była taka oderwana od rzeczywistości i może o to właśnie chodzi. Warto ich śledzić, bo Grupa Terytoria Kultury rozwija swoje pomysły. Spotkamy ich w Bieszczadach, na warsztatach Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej w Warszawie, to od 19 do 22 października i na stronie www.terytoriakultury.pl. Warto? No pewnie, że warto. Uwielbiamy takich ludzi, którzy wymyślają projekty i potem je realizują, bo zwykle ten drugi motyw jest trudniejszy. Więcej dookoła nas osób, które mają plany, ale mniej takich, którym udaje się je realizować. I kibicujemy oczywiście, zapraszając na naszą stronę także polskieradio.pl/trójka, bo takich osób, na które Radiowy Dom Kultury patrzy, jest bardzo, bardzo wspaniała, piękna grupa i o nich można także poczytać na naszych stronach, nie tylko w zakładce Kulturyści, także przy okazji kolejnych programów. Thank you. Goat Fuzz to tytuł nagrania, a Goat to nazwa zespołu, który wystąpił. Oni są ze Szwecji, ale my teraz przystaniemy w Warszawie. Michał Morgański. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania zabieram Państwa do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie aż do końca roku można zobaczyć zbiory sztuki nowoczesnej, wzbogacone ostatnio o pracę Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka, artystów związanych z warszawską Gruppą, jedną z najciekawszych manifestacji twórczych polskiej sztuki lat 80. Gruppa to było takie stowarzyszenie artystyczne bardziej polegające na przyjaźniach artystycznych, które zostało założone na warszawskiej ASP w latach 80. Wszyscy artyści wywodzili się z pracowni profesora Stefana Gierowskiego. Naszą przygodę rozpoczniemy od próby opisania olbrzymiego obrazu, który zobaczą Państwo tuż po wejściu do holu głównego muzeum. Trzeba tylko obrócić głowę i patrzeć wysoko. Lubieżny gest siły spokoju i politycy. No, ale politycy kontrowersyjni. Bo z jednej strony widzę generała Jaruzelskiego. No, ale jest też Miller. Mamy Mazowieckiego. Tak, mamy no cały zbitek tych wszystkich panów, którzy no mniej lub bardziej zasłużyli się do polityki polskiej. Aczkolwiek ten sam napis Velázquez, tak, przy tej całej właśnie scenie, właśnie takiej bardzo reprezentacyjnej, co też podbija to, że obraz jest wysoko, więc też jakby jest właśnie w konwencji dawnego malarstwa. Ten lubieżny gest siły spokoju właśnie widać przy podawaniu rąk. Oni wszyscy są spokojni, głowę mają spuszczone. Jakby tutaj jest jakby taki niemy pakt. Coś się dzieje, jakieś takie niedopowiedzenie, aczkolwiek jest to bardzo mocne kolorystycznie, ale bardzo statyczne kompozycyjnie. Co? Velázquez. Czym? Lubieżnym gestem siły spokoju. To pełny tytuł obrazu Modzelewskiego i Sobczyka, który obok czterech kolarzy na blasze jest nowym nabytkiem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Te prace są jakby najnowszym wytworem duetu Sobczyk-Modzelewski i są to prace, które są jakby kontynuacją projektu Tabela Co? Czym? Który jest tworzony od 2000 roku. Jest to projekt autorski właśnie tych dwóch artystów, którzy prowadzą ze sobą dialog. I są to prace o tyle bardzo ciekawe, że oni wychodzą z tego, że spotykają się co jakiś czas i jakby odpowiadając sobie i zadając sobie pytanie o sztukę, jednocześnie komentują sprawy obecne, polityczne, społeczne czy światopoglądowe. A w jaki sposób prowadzą ten dialog? Rozmawiają obrazami? Rozmawiają w obrazie. Artysta zaczyna coś malować, a drugi domalowuje. I z tego tworzy się właśnie taki dialog artystyczny. Często jest to bardzo dialog dość krytyczny, tak jak w pracy Co Velázquez z czym lubieżną siłą spokoju, gdzie obraz nawiązuje do malarstwa Dworskiego, sceny reprezentatywnej we wnętrzu, a przedstawia polityków bardzo ważnych dla III RP, a z drugiej strony jest jakby dialogiem z historią malarstwa, bo nawiązuje do twórczości Velázqueza. Więc tutaj mamy ten dialog, że jeden artysta namalował grupę polityków właśnie we wnętrzu pałacowym, drugi dopisał napis, jakby od razu mu się to skojarzyło. O pracach Modzelewskiego i Sobczyka opowiada Izabela Mościcka, zajmująca się zbiorami sztuki nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. To były takie mocne, kolorystyczne obrazy i tutaj to widać, one przykuwają uwagę, a jednocześnie są to obrazy realistyczne. Dodajmy, że krzykliwe i co równie ważne, antyestetyczne. Chodziło o to, że to był jakby taki bunt w latach 80., że figuracja musiała być mocna, wyrażająca kolorem emocje, ekspresje, stany duchowe, czy na przykład nawet to, co artyści nawiązywali na przykład do starych mistrzów polskiej sztuki malarstwa, prawda, na przykład do Strzemińskiego czy do Kobro, więc tutaj musiały być te obrazy bardzo mocne, żeby się wybić w tej szarej rzeczywistości lat 80. 80. lata, no tak smutne, szare, tak, a tu nagle po prostu powstają duże, wielkie prace, które są strasznie kolorowe i ten antyestetyzm polegał na tym, że one nie były wylizane realistycznie, tylko zawsze gdzieś te postacie były bardzo proste, jakby poddane takim deformacjom, uproszczeniom. One były bardzo płaskie, ale bardzo kolorowe. Kawał fantastycznej przygody zarówno z historią polskiej sztuki nowoczesnej i z tym czymś, co zostaje w głowie, kiedy już dawno opuści się muzeum. Bo przyznam Państwu, że obraz Modzelewskiego i Sobczyka cały czas gdzieś tam wyświetla się w moim umyśle. Jak ten obraz został zawieszony u nas w holu głównym, to każdy przychodzi i mówi, wow, to są politycy, ale ładny jest ten obraz, więc gdzieś to tam w każdym siedzi, szczególnie, że to jest bardzo mocny polityczny temat, właśnie tak ujęty bardzo ładnie, dworsko, tak elegancko. Nowa sztuka w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę, w tym rzecz jasna także prac naszych dzisiejszych bohaterów, mogą Państwo zobaczyć aż do końca roku. Zaproszenie widoczne także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A jeżeli ktoś się wybierze do muzeum, to tam dużo więcej propozycji, także wiążących się z udziałem w spotkaniach, warsztatach. Warto zajrzeć choćby na stronę muzeum, ona już przekona do tego, aby ruszyć się z domu. Entonces la lucha continúa en Londres, a Gaza y Génova. La guerra no tiene fronteras. Vamos por la paz en toda manera. Brigan y Brumby, Brigan y Bruce, serán los mejores. Miłości Babilon, to stu pirąg, moc turbiną, do gufi łąc, tu trumbiton nad Babilon. Miasta do miasta, błyska ta gwiazda, mocy to jasna, wiosna braska, kooperacja na wielu warstwach, nasza niebarska, konfederacja. Głowy to trzaska, jak dobra kaska, piłka lekarska, mina bobaska, to nie Alaska, nie Madagaskar, Europy maska, o wielu kontrastach. Był 15, w miłości jazda, niech wylewa w nas tu dialogu asfalt. Był 15, w miłości jazda, niech wylewa w nas tu dialogu asfalt. Podcinasz po skut, widzicie miłości, wspólnoty trój. Mamy odmienne melodie z tych samych nut. Podcinasz po skut, widzicie miłości, wspólnoty trój. Mamy odmienne melodie z tych samych nut. Podcinasz po skut, miłości, bo my po popie między nami lud. Mamy odmienne melodie z tych samych nut. En la torre de Babel que pisotea el sentimiento, presos de la jungla de cemento. Hace tanto tiempo que perdimos más del 90% de nuestros ideales, instinto y nuestro talento. Te cuento, pusieron falso oro en nuestra mano, nos quitaron los libros, nos pusieron gran hermano. América nos ganó, Europa nos conquista, para tan solo ser un número más en la lista. El ejército alista, cuentista cual Pinocho, perdóname que insista, mayo del 68. Seguimos en la lucha, la noche yo no derrocho, de todo eso que tacho quemaría un cacho touch. Reproche que todo nuestro instinto denegaron, derramando sangre con vallas de alambre separaron nuestro instinto, crearon guerra en nuestras familias. En el nombre de Dios, ¿cómo voy a creer la vida? La ira no termina, gobiernos termina, la vida de pueblo con nadie nación. Arriba vigila la cima y camina sobre el sufrimiento de la población. Si no es Hiroshima, basta que suprima recursos, nos deje preso en Babilón. El alma la ruina, la mente dormida, va a estar sin color, dolor y corazón. Dende OOS, desde el sur, Babel, Babel Rebeller, leggi il backen de besa tu vender. Col plato di backen o paper o penner. Fast visite, fast i Babel non sfäller. De byggde upp tonet så vi river ner muren. Som tungan av skuren när de inte hajar ljuden. Kring skuren lever i skuggan av censuren. Men promo är Prometheus, en bäraren av ljuset. Kommer från norr där vi snackar rotvälska. Rotsvenska, potatis ofrälsta. Sen vikingarna har ju bara ord ändrats. Modernaste landet men fortfarande blodstänkta. Soy de sucia, suecia. El más grande mercante de armas del mundo per capita. Soy una máquina contra la máquina. Los líderes tratan el mundo como un aquí quieren más y más, tan vida drástica. En Europa se hizo otra vez la svástica. Entonces la lucha continúa. De Londres a Gaza y Génova. La guerra no tiene fronteras. Vamos por la paz en toda manera. Brigan en Brumby, Brigan en Bruce. Serán los mejores. Tanto sueño roto, tanto dolor remoto, tanto. oczy, bo nie mogłem patrzeć kolejny raz. Jak Paweł i Gaweł w jednym domu walczę o świat. Wyciekałem siebie, z powodu niemocy leżę obok. Wierzę w ciebie, jak wygłodniałe zwierzę pośród nocy. Wszystko po to, by zniknęła z nieczu ulica. Na pełni spustę, by brak pokory na ulicach. Jestem wściekły, bo niby dlaczego mam być spokojny, kiedy na moich oczach prowadzą gierki, toczą wojny. Walka o władzę. Z prawej do lewej, z lewej do prawej. To skrajne nie dla mnie, nie chcę tam dać się fajnie. Rozwijam żagle, nikt nie zrobi tego za mnie. Dawno wyplułem knebel, wyrzuciłem magnet. Ponad podziałami rebel Babel. Idę ze stadem, które chcę razem uszczelniać przekazem. Celuję w prawdę, czy pytam? Będę obok jesteś. Bez zeszu, ty nasz pozór. Deficy cię miłości, wspólnoty czuj. Mamy odmienne melodie z tych samych nut. To właśnie Rebel Babel Ensemble, orkiestra, która dogaduje się ponad państwami. Takie nawiązanie do tego, co działo się w przypadku opowieści Michała Margańskiego, a właściwie o czym była ta opowieść, czyli o artystach, o malarzach, którzy rozmawiają ze sobą obrazami. Tutaj Rebel Babel ponad krajami, ponad językami rozmawia ze sobą muzycznie. A my mamy przed sobą książkę, o której miałyśmy już taką ideę, aby opowiedzieć w zeszłym tygodniu. Nie udało nam się to, więc wracamy do tematu. Wracamy do tematu i bardzo się cieszymy, że ta autorka ponownie pisze. Otwieramy książkę. Lata powyżej zera, Anny Cieplak. To druga powieść autorki po nagradzanym debiucie Ma być czysto. Dla nas ważnym, bo dostrzeżonym przez słuchaczy w plebiscycie Radiowego Domu Kultury na książkę roku. Tak, no właściwie zaczęło się od Radiowego Domu Kultury, no bo nagroda, którą dostałam od słuchaczy, chyba wpłynęła też na to, że ktoś zauważył tą książkę, więc jakby dla mnie to była taka pierwsza, właściwie najważniejsza nagroda, która mnie spotkała. Także jest dla mnie czymś, co najmocniej zapamiętałam właściwie ze wszystkiego tego, co wydarzyło się z książką zaraz po publikacji właściwie. Z nami oczywiście Anna Cieplak, a debiut Ma być czysto dostrzeżony został także przez kapitułę Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, której Anna Cieplak została laureatką. Ale zostawmy wyróżnienia. Ma być czysto była mocną i bezkompromisową opowieścią o gimnazjalistach, o dojrzewaniu, relacjach rodzinnych, o nierównościach społecznych, które w małych miastach są o wiele bardziej wyraziste. A w najnowszej książce, W latach powyżej zera, znów jesteśmy w małym mieście na Śląsku. Jednak tym razem będzie to osiedle w Będzinie. I tutaj nieco głębiej wchodzimy w okres dojrzewania, ze wszystkimi wątpliwościami, realiami niedużego miasta i aspiracjami, które nie zawsze pokrywają się z tym, co przynosi nam rzeczywistość. To książka, która miała być trochę w inny sposób dookreślona, jeżeli chodzi o taką warstwę właśnie psychologiczną. Bo tutaj zależało mi bardziej na uchwyceniu rzeczywistości z perspektywy dziewczyny, która jest znowu z niewielkiego miasta, co jest jakimś tam powiedzmy punktem wspólnym, ale nie interesują takie peryferyjne sytuacje. A z drugiej strony osoby, która dorasta w takim ciągłym rozdarciu. Więc w przypadku nowej książki możemy obserwować czyjś rozwój przez wiele lat, właściwie przez 9 lat. Zwracać uwagę na to, jak człowiek się zmienia, jakie ma nowe priorytety, co dla niego jest ważne, do czego zmierza, jakie ma pasje, jakie marzenia, no i co z nimi może się wydarzyć. I tak mamy główną bohaterkę, Anitę Szymborską z Będzina, która właśnie wrzuca kasety Piaska i Shakiry, a zastępuje je paktofoniką. Anita jest z pierwszego pokolenia, które nie pamięta PRL-u. Dojrzewa w tym dziwnym czasie pomiędzy. Czasie znikających VHS-ów, pierwszych internetowych komunikatorów, płyt CD, kablówki i wyrastających jak grzyby po deszczu supermarketów. Żyje po prostu w tytułowych latach powyżej zera, które tutaj są także metaforą. Z jednej strony lata powyżej zera faktycznie w jakimś takim konkretnym fragmencie czasu, ale też te lata powyżej zera, czyli lata, kiedy ta temperatura naszych emocji jest jakby o wiele wyższa. Wydawało mi się, że też jest taki rodzaj określenia jakby tego takiego wrzenia emocji, takiego momentu, kiedy człowiek nie panuje nad pewnymi stanami, przeżywa wiele rzeczy intensywniej. Natomiast lata powyżej zera, już mówiąc w takim sensie czasowym, no to można było określić tak wprost latami powyżej roku 2000. To jest ten moment, kiedy zapisywało się w zeszytach 99 i potem nagle pojawił się rok 00 i czy on miał coś zacząć, czy skończyć. Tutaj zresztą też trochę tak jest, bo bohaterka rodzi się w takim miejscu i w takiej sytuacji, dorasta w takim środowisku, gdzie właściwie każdy dzień trochę jest takim punktem zero. Czy z jednej strony ma jakieś tam wsparcie od rodziny, od otoczenia rówieśniczego, szkolnego, ale bardzo wiele od niej zależy. To znaczy ona jako taki punkt honorowy chyba sobie obrała to, żeby starać się dążyć do własnych marzeń, co jest dosyć ciekawe, no bo zależnie od tego też, gdzie się rodzimy, no to mamy innego rodzaju marzenia. Ona cały czas jakoś tak się wybija, że pomimo tego, że jest w środowisku, które jest takie jakieś szarawe, to ona ciągle usiłuje gdzieś tam się wybijać z tego, cały czas szukać, zmierzać do jakichś innych zdarzeń. Natomiast na pewno takim punktem łączącym te lata 2000 to są jakieś takie ważne, zbiorowe wydarzenia, które można było nakreślić na tej mapie czasu, bo akcja dzieje się od roku 2000 do 2010, więc tam można znaleźć i wejście Polski do Unii Europejskiej, rok 2001, czyli World Trade Center, śmierć papieża później. Jest tam kilka wydarzeń takich wielkich, które gdzieś tam przewijają się w życiu bohaterki, ale zasadniczo nie są one jakimś takim punktem zwrotnym, no bo ta wielka historia nigdy nas tak mocno aż nie doświadczyła w tym czasie, w takim stopniu jak jakieś osobiste problemy, osobiste sytuacje, które są częściej przekierowujące niż właśnie te duże losy. I jest w tym jakiś hołd, próba docenienia, dowartościowania zwyczajności i przeciętności. Gdzie nie wszystko musi być wow, a zostanie w małym mieście, to nie porażka. Ona próbuje odnaleźć w tym wartość i ja w tym też widzę takie duże wyzwanie, jakby już poza książką, no bo jakby motyw, który tam się pojawia, jest gdzieś tam do uchwycenia oczywiście, ale dla mnie to takie ogólnie w życiu społecznym takie zjawisko przeciętności. Jest takie ulatujące, a właśnie dużo osób z takich grup, które niekoniecznie są gdzieś tam wyraźne, niekoniecznie gdzieś tam publicznie wypowiadają, może mieć bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń co do życia i też wiele takiej mądrości i takiego codziennego ciepła, że bardzo wiele można się od nich nauczyć, że oni tak nie są zorientowani ciągle na konkurowanie, na sukces, tylko są przez to w stanie, nie wiem, pomóc innym w jakiś sposób. Myśląc o bohaterach, którzy tam się pojawiają, raczej większość z nich będzie przywiązana do miejsca. No i teraz pytanie, co oni z tym zrobią? Czy oni będą jakby podważali i cały czas będziniowali na temat swojego miejsca? Czy jakoś tam podważali jego wartość? Czy zaczną pracować na to miejsce w jakiś sposób? Bo to też jest książka, która trochę opowiada o takich małych miasteczkach, które przecież nie są tylko Dogville, nie są miejscami, do których wraca się w ramach retrospektywy, albo się tam wraca, bo się są uzwolnionym z jakiegoś większego miasta i szuka się siebie na nowo, tylko to są też miejsca, gdzie można wartościwie rozwijać się, nawet nie wyjeżdżając tam. Więc też mi zależało chyba na takiej perspektywie, którą tutaj ukazuję za pomocą literatury, ale też sama w swojej takiej codziennej pracy widzę, że ta małomiasteczkowość może być taką pozytywną wartością. Wartością życia w niewielkiej skali. O tym też między innymi opowiada Anna Cieplak w swojej najnowszej książce Lata powyżej zera. A my zachęcamy, żeby po nią sięgnąć. Bardzo konkretnie. Jeżeli ktoś o latach powyżej zera, czy też lata powyżej zera chce przeczytać, to może napisać do Agnieszki Obszańskiej, agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym i uwaga, komplikuję przekaz, bo jest jeszcze druga propozycja. Zapomniałam przed tygodniem, nadrabiam teraz. Opowiadaliśmy o ludziach na drzewach, debiutanckiej powieści Hani Jana Gichary, która właśnie ukazała się w Polsce. I te książki też czekają, ale po Hanie piszemy do mnie agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. No i ciekawe, jak to się uda, jak to wyjdzie. polskieradio.pl/trójka, tę stronę polecamy nieustająco, jednocześnie dziękując za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień po 13:00. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpi. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Ekskluzywne kosmetyki.